سورہ مومن چمکی پانچویں آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم یم ظرف حروف مقطعات اندر یمن معنی زانی اللہ تعالی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ کتاب قرآن مجید چھ نازل کرنا آمت اللہ تعالی سن طرف جو سٹھا غالب تو سٹھا زانون چھو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر سُہ چھُ گۄناہ بخشوُن توبہٕ قبوٗل کرُن سخت عذاب کرُن کٲفرن تہٕ مشرکن قۄدرت وول کانٛہہ معبوٗدا چھُنہٕ تس ورٲے تٔسۍ کُن چھُ سارنٕے پتو لاکھ واتُن ما یُجادِلُ فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن آیاتن منٛز چھِنہٕ بحث تہٕ اختلاف کران مگر تِمے لوٗکھ یِمو تس انکار کوٚر پس مہٕ ترٛٲوِن تۄہہِ دھوکس تہٕ شُبہس منٛز تِہُنٛد اورٕ یور کرُن پھیرُن تہٕ تھورُن چارن منٛز تجارت کرنہٕ خٲطرٕ یِمن کونہٕ چھُ کُفرٕ سببہٕ کینٛہہ نۄقصان گژھان تُہۍ روٗزِو مُطمعین کہِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ وقتہٕ یِن یِم گرفتار کرنہٕ قزبت قبلہم قوم نوح ولا عذاب من بعدہم یِمن مکین کٲفرن برونٛٹھ تہِ چھُنہٕ یِمن مکین کٲفرن برونٛٹھ تہِ چھُ انکار کوٚرمُت نوح علیہ السلام سٕنٛز قومن بیٚیہِ واریاہو جمٲژو تِمن پتہٕ وحمد کُلو اُمتِم بِ رسوٗلِہِم لِیا خُضوٗہُ وجادلوٗ بِل باطِلہِ لیٖد حِدوٗ بِل حقہ فاخز تُہُم بیٚیہِ کوٚر پرٛٮ۪تھ اُمتس انٛدر اِرادٕ پس نکر وُنیو لوٗکو کہِ تِم کرہن پنٕنٮ۪ن پیغمبرن گرفتار کٔرِتھ قتل بیٚیہِ کوٚر تِمو ابزو کتھو سۭتۍ تنازٕ یُتھ تِم تمہِ ابزٕ سۭتۍ بٲتِل کرن پٔزِس بٲتِل کرن ادٕ رٔٹۍ مےٚ تِم فقے فقان عقاب اتھ چھے خبرٕے میون سزا کیُتھ اوس تِہنٛدِ حقہٕ یِتھ پٲٹھۍ تِمن دُنیاہس منٛز آو سزا دِنہٕ وقزالِک حقت کلمت ربک الذین کفروا انہم اصحاب النار یِتھے پٲٹھۍ چھُ سارنٕے کٲفرن ہِنٛدِ حقہٕ تِہنٛدِس پروردگار سُنٛد عزلی حکم ثٲبت سپُدمُت کہِ تِم آسن ضروٗر ٲخرتس انٛدر نارس انٛدر واتوٕنۍ یعنے تِمن سپدِ ییٚتہِ تہِ سزا تتہِ تہِ آسہِ تِمن ابدی سزا یِتھے پٲٹھۍ بنہِ یِمن موجوٗدٕ وقتہٕ کٮ۪ن ہُنٛد حال اتھ بدل یِم بایہِ ایمان تہٕ مواحد چھِ تِم چھِ خۄدایس نِش تِتھی مُقرم تہٕ محترم کہِ ملٲیکے مُقربیٖنن چھُ مولا سٕنٛدِس تسبیح و تقدیٖسس سۭتۍ وظیٖفہٕ مُقرر آمُت تھاونہٕ بایہِ ایمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ دعا و استغفار کرُن ییٚمہِ سۭتۍ ظٲہِر چھُ سپدان بایہِ ایمان کمہِ قٕسمہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہس نِش محبوٗب تہٕ مُقرب چنانچہ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يم ملائك عرش مجيد استرت چھِ بیٚیہِ تِم ملٲیِک یِم تَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ روٗزِتھ چھِ یا طواف کران چھِ تِم چھِ تسبیح تہٕ حمد دَپان پنٛنِس پروردِگار سُنٛد بیٚیہِ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پَس کٔرِتھ ويستغفرون للذين آمنوا بیٚیہِ چھِ تِم ملٲیِک مغفرت منٛگان تِمن لوٗکن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِمو ایمان اوٚن دَپان چھِ ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اي ثاني پروردگار پرٛتھ چیزس چھوٲتۍ چٲنۍ رحمت تہٕ چون علم پس کر ژٕ مغفرت تِمن لوٗکن یِمو شرک کفر نِش توبہٕ کوٚر بیٚیہِ کٔرٕکھ پیروی چانہِ وتہِ ہِنٛز بیٚیہِ رچھُکھ تِم جہنم کہِ عذابہٕ نِشہِ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم اي ثاني پروردگار بیٚیہِ واتناوُکھ تِم ہمیشہٕ روزنہٕ کٮ۪ن جنتن انٛدر یِمن جنتن ہُنٛد ژےٚ تِمن وعدٕ کوٚرمُت چھُت ومن صلحمن آبایہِ ہِم وازواجہِ ہِم ضروٗریاتہِ ہِم اِن کانتل عزیٖز الحکیٖم بیٚیہِ یِم تِہنٛدیو مالیو ماجو أنٛدرٕ بیٚیہِ تِہنٛزو زنانو أنٛدرٕ بیٚیہِ تِہنٛدیو اولادو أنٛدرٕ یِم تتھ لایق آسن یعنے بایہِ مان آسن بے شک ژٕ چھُکھ زبردست حکمت وول وقیٖم السیاتہِ ومن تقی السیاتہِ یومئذٍ فقد رحمته بیٚیہِ رچھُکھ ژٕ تِم قیامت کہِ دۄہ ساروٕے تکلیٖفو نِشہِ میدانہِ محشر کٮ۪و بیٚیہِ ساروٕے پریشٲنیو نِشہِ یُس ہکا ژٕ رچہِ ہن تمہِ دۄہ کٮ۪و تکلیٖفو نِشہِ بے شک چھِ تٔسۍ پٮ۪ٹھ چٲنۍ مہربٲنی وذالک هو الفوز العظیم یِہے گٔیہِ یعنی مغفرت تہٕ حفاظت عذابہِ اکبر نِش تہٕ عذابہِ اصغر نِشہِ بیٚیہِ جنتس واتُن بٔڑ رستگٲری تہٕ کامیٲبی ان الذین کفروا ینادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون بيشك مولوك أو كفر كور كميل جهنم اسمز واتت فنس كفر شركس پت حسرت و افسوس کرت سخت سچان در پانای پانی اچ اونجا آسن کھوان کی من یہ بڑی ون قیامتوک دو ای کافرو تو شو از پانین پانن پیٹ بیزار اللہ تعالیٰ اس تو پیٹ تونجی ونکنس پانین پانن پیٹ بیزار سبدن خود زیاد بیزار تم سات جل تو ایمان اس کن نا دو سیوان جن تو پتر اسی تو انکار کران قالو ربنا امتنا السطعين واحييتنا السطعين فاترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل كم دا پا نيساني پروردگار مرد چش دائی پھری اک پاد سبدن برونت بي دنیا چی زندگی پت زندت چی کرد چش دائی پھری اک دنیا چی زندگی دویم اخرت زندگی یم گئی چور حالت یم اندر ایشش انکار کران اکسی حالتس سگو مرن پت بے زند سبدنس پس چھ اسہ اقرار کران پنن گنہن وچا کہ وتا یم جہنم مز نیرنچ دنیا سندر وچت کرو اس یم سانی گنہن ہن تدورک جواب یک ون کہ ہرگز نہ تونج خاطر چھن تونج خاطر چھن نیرنچ کئی صورت تونج خاطر چھ ہمیشہ یت روزن حکم جری آمد کرنا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وین یشرک بہ تومنو فالحکم للہ العلی الکبیر یہ سزا چھو تہ امی موقع کہ دنیا من یل کن سی خدا اس ناد اس دن تھی اسو تت انکار کران ہرگہ تس شریک ٹھہراؤن اسان تت اسو کران تھی پس تو تسلیم آج سے تس خدا سن حکومت اس تھوت تو بوڑ چھو تس پیٹ کن چھن کانہ تس تہندس حکمس پھٹراو ہے هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب سوغو سوي يستوي حاوان چو پنی قدرت ایک نشان بیشو سوزان آسمان کی طرف تونج خطر رزق یہ رزق سوزن تیچو تونج قدرت کیاو نشان وندراک نشان یم نشان وشن سویت رجن نسیحت مگر سوی یس خدایس کن رجوع کرنک ارادہ اس تھاوان ویل توحیدس پہ دلیل قائم چھ فد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون ای لوکو کفر شرک ترویت منگیو تہ معبود برعکس تس یس بندگی مخصوص زانت اگرچہ کھرتن تہ ناگوار گزرتن منکرن تہ کافرن رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره اللہ من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق سوچو تھود درج وول با ایمان ہن درج چھو بلند کرون عرش مجیدک مالک چھو سوئی سوئی چھو سوزان وائی پنی حکم سوئی پنی بند اندر یس پیٹ سو یسان چھو یس سو بندی خاص لوکن بیم کری قیامت کی دوک یم دو سری جمع سبدن یوم هم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شئی یم دو تم ساری لوک قبرو مز نبر نیرن توپ سبدن جمع خدایس برونٹ کنی کھچت روزن تہنز کتا اللہ تعالیٰ نش نہ تہند کانہ چیزا اللہ تعالیٰ فرمائے تمن لمن الملک الیوم از کہن سنا حکومت چھ کانہ تہ ہیکہ نہ جواب دیت پانے فرمائے اللہ تعالیٰ للہ الواحد القہار از چھ حکومت اکسی خدای سنز یس قہر وول تو غلب وول چھ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب آز یہ پریت کس بدل دن تم سار کو یہ تم کورمت آ دنیا اندر آز یہ کس نسبت کن قسم ظلم کر بے شک اللہ تعالیٰ چھ جلد حساب ہوں ات پہ سارے پیغمبرن آو حکم کرن کہ قیامت کی دہ کرو لوکن بیم اتھے پہ تہ حکم کرن یوان وان ذرہم یوم العازفت از القلوب لدى الحناجر کاظمین تہو حس بیم لوکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکہ نزدیک یہ ون مصیبت کی دہ یل وانج آن لوکن واچمت ہرس پہ تم آس غم ست پور مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یوتا تم دہ آن مشرکن تو کافرن کان دلی دوست نہ کان سفارش کرونا یس سفارش ماننے یہ ہے یالم مخاینت العیون و ما تخفی الصدور اللہ تعالی چھ زانان اچن ہندس خیانتس بیت من سارنی کتن یمن دل کھٹ تھاوان چھ یم کت سینس من سینن من پوشید آسان چھ یمن پیٹن کہ وقف سبدان چھو واللہ یقضی بالحق اللہ تعالی سن علم چھ کامل سکری پوز فرسل تمی دو والذین یدون من دونه لا یقدون بشیئن ان الله هو السميع البصير بیمن باطل معبودن یم لو خدای سورای آلو دیوان چی تیم ہیکن نہ کونی قسم فیصل کریت کیاج بیش کلو تعالی چھو سوری بوزمون سوری بچون اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانو من قبلهم کیا یم لو چھنا پیر مچ شام یم نکس ملک سندر تائیں کی وچھان تیم کیا سپدمت انجام تیمن نافرمان لوکن ہن یم تیمن برونٹھ ایس کانوہم اشد منہم قوتن و آثارن فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم تم ایس تہند کھت زیادہ قوت کن بی تمو ترو پت کن تراو پت کن زمینس اندر بجہ بجہ عمارت توپت رٹ تم اللہ تعالیٰ کرن گرفتار عذاب تہندو گنہو سب وما کان لہم من اللہ من واق توپت تس نم کھا بچاون وولا خدا سند عذاب نش ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب یا عذاب سپد تمن پہ یم مکھ نازل کہ تمن نش واتان تہند پیغمبر ننہ دلیل ہت توپت تم انکار کران بس کر تم گرفتار اللہ تعالیٰ عذابس بے شک سہ سٹھا قوت وول سخت عذاب کرون ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین پز پہ سوز اس موسیٰ علیہ السلام پن آیات نن دلیل ہت الا فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب فرعونس حامانس تو قارونس کن پس دوب تمو یہ جادوگر تو اپز یور فلما جاہم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم توپت لاؤ موسیٰ علیہ السلام عام لوکن نش سانہ طرف پوز دین ہیت تمو مزون ایمان بازے لوکو یم کافر اس تمو دو پان ون بطور مشور کہ مریو تمن لوکن ہند لوکٹ یمو ایمان اون حضرت موسیٰ سیت یتر تمن لوکن ہند قوت زیادہ سپدی ورنہ چھ اندیشی سلطنت کی زوالک کوری کنز تھویوک زندائی کیاز تمن خدمت است کامی کچھ بکار یہ سوچ تمو غلبی موسوی کی بندش ہند اک تدبیر وما قید الکافرین الا فی دلال کافرن ہند تدبیر چھن مگر بالکل بے اثر وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ بیدو فرعونن مترویو بمارن موسیٰ غلبن آسان اہل دربار تس تس حرکت کرنی چھ پت رٹان ولیدو ربہ گژھن سہ کرن فریاد پنس خدایس بہ وچھ سہ کتھ پاٹھ بچاو تس انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد مچھ خطر گسان کہ سما بدلاو دین تہند بے ما پھیلائے ملکس مز تباہی یم سیت سن سلطنت خیر ختم وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب موسیٰ علیہ السلام دو پنس قومس تم بریو کی پروا بچس نو کھوچان فرعون سز خوف دنس مچ پناہ ہیوتمت پنس تو تہندس خدائے سند سیت کت مغرور شخص سند شر نش یس نا پس چہ حساب کی دوچ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاکم بالبینات من ربکم توپت ون ایک با ایمان مردن جس ات مشور چہ مجلس مز اس فرعون سند خاندان مز جس پن ایمان کھٹت تھاوان اس ای لوکو کیا تو چھون اک شخصا مز یم خاطر ماران کہ سہ دپان میون معبود چھ اللہ تعالیٰ حالانکہ سہ تہ نش نن دلیل پیش کران پنس پروردگار سند طرف وین یکو کاذبن فالیہ کذبہ اگر سہ بالفرض اپز ونان آسہ تس چھ تمیک وبال پانس وین یکو صادقن یصبکم بعد الذی یعدکم ہرگہ سہ پز یور آسہ تیلہ واتہ تہ ضرر تیلہ واتہ تہ ضرور تمہ مز کیہ یمیک سہ تہ وعید چھ کران ان اللہ لا یہدی من ہو مصرف کذاب اللہ تعالیٰ چھ وت ہاوان تس شخصس جوش حد دلونت سخت اپ جور آجی. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین پی لارد ای قوم از شتای سلطنت حکومت تو شو غالب یت ملک سندر ومن ینصرنا من باس اللہ ان جانا هرگر توی حضرت موسیٰ شہید کریون تو پتہ خدا سن طرف کام بلایا واتت پی تم سات کوہ کری اس مدد تیاری کوہ بچائی ویس تم بلائی نشی قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد یہ بوجھت ون فرعونن بچھس نو تہ مشور دیوان مگر تمی کتہ ہند یس میں پانس جان آئی بوزن سو گو موسیٰ علیہ السلام قتل کرن بی چھس نو تہ ہاوان مگر سوئی وات یس سز چھ یت مز ایری مصلحت چھ وقال الذين امنوا يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب يلتم بايمان شخصن وچ کی نرم تقریر سے چپد نو کہ تم ہوت زور دار تقریر کرن تو پت ون تم بایمان مردن ای قوم مش خطر گسان تون جی حق تو پر تیما پی واجت تو پر تیما پی چود دو یت یت بروچمن لوکن پیٹھ آمد چھو مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد يثال بنيوم قوم نوح قوم عاد قوم ثمود بيت من لوك نمت من باتش الله تعالى چون بندن پر ظلم کرن يسان ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد اي معنی قوم بچس کوت انتون دي خطر تدوس يتمز واريا آلو اندين گودنوك ندا گو پوغس منز یہ پھوک دن یم آواز سیت ساری مرد زندہ گسان بی پرت کس شخصس پنہ ماج سیت نسبت کرت ندا کرن یوم تولون مدبرین یم دو تو سلان اسو تھار پھرت حساب کی موقع نش دوزخس کن مالکم من اللہ من عاصم تم سات آشن کانہ تہ تہ خدا سن عذاب نش بچاون یہ مضمون اس سٹھا غایت درج ہدایتس مختزی ومن يدلل الله فما له من هاد مگر جس خدا وات راوری تس چھن کانہ تہ وات ہاون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به بتحقیق بے آو تہ کن موسیٰ علیہ السلام اس برونٹ یوسف علیہ السلام نن دلیل ہیت پس روج بہ تہ ہمیشہ شک کران تتھ مز یس تہ کن ہیت آمت اس خدا سن پیغام حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا تايك يلتم گي يم عالم تو لگوي ون پاناي وسوجنا الله تعالى يوسف عليه السلام اس پات کنش پیغمبرس كذلك يدل الله من هو مسرف مرتاب ايتاي پر چ الله تعالى وات را روان غلطي مز تھاوان تمن لوکن يم حد چ دلان انکار کرنا سندر بي يم شاکت کران الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم تم گئی تمے یم بحث کجی چلاگان اللہ تعالی سن آیاتن اندر کونی تیچ دلیل ورے یوس تمن نش وچ مساچ ہے قبر مقتن عند الله و عند الذين امنوا اللہ تعالی سے سٹا نفرت امی کج باسی ہنز با ایمان نشتی چامیش نفرت کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار اس پٹھ اللہ تعالیٰ تہندین دلن پہ مہر کرمس اتھے پہ اللہ تعالیٰ اتھے پہ اللہ تعالیٰ مہر کران پھر متکبر تو سرکش سندس پورس دلس پہ یہ تقریر تس با ایمان مرد سن اس پن ایمان کھٹت تھوان اس امی تقریر پت کور تم پن پان ظاہر وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحاً لعلی ابلغ الاسباب فرعونن یلی لاجواب تقریر بوز تمس با ایمانس حکن کیہ ونت پنس سابق جہالتس پٹھ قائم روزت لوگ پن خیال دلیل قائم کرن خاطر ون حامانس کہ ای حامان میان خاطر بناو چاک تھود مکانہ دیو بہ تک پٹھ کھجت وات آسمان چن وطن پٹھ اسباب السماوات فاتلیا الہ موسیٰ و انی لظنہ کاذبا یعنی آسمان کھسن چن وطن پٹھ تو پتہ وچھ بہ موسیٰ علیہ السلام سندس خدایس کن بسن زانان سو یہ ونس اندر اپجور وکذالک زین لفرعون سوء عمله وصد عن السبیل یتھے پٲٹھۍ آو زینت دِنہٕ فِرعون سٕنٛدِ خٲطرٕ تٔمۍ سٕنٛزن یچھ کامٮ۪ن، بیٚیہِ آو سُہ پتھ رٹنہٕ سیٚزِ وتہِ نِشہِ۔ تٔمۍ کَرے موسیٰ علیہ السلامس مُقابلہٕ واریاہ بٔڑۍ بٔڑۍ تدبیٖر۔ وما قایدُ فِرعون الا فی تباب، مگر فِرعون سُنٛد پرٛٮ۪تھ تدبیٖر اکھ گوٚو ضایع تہٕ بیکار، کُنہِ تدبیٖرس منٛز سپُد نہٕ سُہ کامیاب۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، تم با ایمان شخصن ییٚلہِ وُچھ کہِ فِرعونس پھوٗر نہٕ کانٛہہ معقوٗل جوابا، تٔمۍ کوٚر بیٚیہِ تقریٖر، تٔمۍ دوٚپ أے میانہِ قومہٕ، تُہۍ پٔکِو میانہِ وتہِ، تُہۍ کٔرِو میٲنۍ پیروی، بہٕ ہاوو تۄہہِ رٕژ وتھ، یعنی سبیل الرشاد چھِ میٲنی وتھ، فِرعون سٕنٛز وتھ چھنہٕ، تٔمۍ سُنٛد دعوا چھُ اپُز۔ یا قومی انما هذه الحیاه الدنیا متاع وان الاخره هي دار القرار، اے میانہِ قومہٕ، یہِ دُنیاہٕچ زندگی چھنہٕ مگر کینژن دۄہن فٲیدٕ تُلنٕچ، اصل روزنُک گرٕ گوٚو ٲخرتُک گرٕ۔ من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه یُرزقوٗن فیٖہا بِغیر حِساب۔ ییٚمۍ اکھ یچہِ کٲم کٔر، تس یی نہٕ تمیُک سزا دِنہٕ مگر تٔتھۍ برابر۔ یُس اکھ رٕژ عمل کرِ، مردو یا زنانو أنٛدرٕ با ایمان ٲسِتھ، تِمے لوٗکھ اژن جنتس انٛدر، تتہِ یِکھ رِزق عطا کرنہٕ، حِساب روٚستُے۔ ویا قومہِ مالی عدوکم الی النجاتی وتدعوننی الی النار، اے میانہِ قومہٕ، یہِ کِژھ کتھا چھےٚ کہِ بہٕ چھُسو تۄہہِ ناد دِوان نجاتس کُن، تُہۍ چھِو مےٚ ناد دِوان نارس کُن۔ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تُہۍ چھِو مےٚ ناد دِوان معبودِ برعکس انکار کرنس تہٕ شریٖک ٹھہراونس کُن، ییٚمِچ نہٕ مےٚ نِش کانٛہہ خبرا چھےٚ، دٔلیٖلا چھےٚ۔ بہٕ چھُس تۄہہِ ناد دِوان تس معبودِ برعکس کُن یُس سٮ۪ٹھاہ بخشن ہار چھُ۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوة فی الدنیا ولا فی الاخرہ، یہِ کتھ چھِ ظٲہر کہِ یس پرستش کرنس کُن تُہۍ مےٚ ناد دِوان چھِو، سُہ چھُنہٕ قٲبِل نہ دُنیاہس انٛدر کُنہِ حاجتہٕ وِزِ ناد دِنس، نہ ٲخرتس انٛدر دفعہ عذابٕکہِ وقتہٕ، کیٛازِ ناد دِنٕچ صلٲحیت چھِ تٔسۍ یس قۄدرت تہٕ علم آسہِ، یِم دۄشوے چیٖز چھِ غیر اللہس نِش مفقوٗد۔ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین ہم اصحاب النار، یہِ چھےٚ یقیٖنی کتھ کہِ اسہِ سارنٕے چھُ واپس رجوع کرُن اللہ تعالیٰ ہس کُن، یہِ تہِ چھےٚ یقیٖنی کتھ کہِ حدٕ نِشہِ ڈلوٕنۍ، یعنی غیر اللہس عبادت کرٕنۍ، چھِ نارس انٛدر واتوٕنۍ۔ فستذکرون ما اقول لکم، میٲنۍ کتھ چھنہٕ تۄہہِ شرپان کینٛہہ تہِ، بلکہِ چھُو ناگوار گُزران، مگر برونٛٹھ پہن پیٚیوٕ تۄہہِ تتس سۄ کتھ یُس بہٕ وَنان چھُسو۔ بہٕ فوِدُ امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، بہٕ چھُس پنُن معاملہٕ پُشراوان اللہ تعالیٰ ہس، بے شک اللہ تعالیٰ چھُ پانہٕ وٕچھان پنٛنٮ۪ن بنٛدن ہُنٛد حال۔ فوقاہ اللہ سیات ما مکرو وحاق بآل فرعون سوء العذاب، پس روٚس سُہ با ایمان بنٛدٕ اللہ تعالیٰ ہن تِہنٛدیو مزرتو نِشہِ، پُت پھیٖرِتھ آو ولنہٕ عذاب فِرعون سٕنٛدٮ۪ن لوٗچن پوٗتٮ۪ن، چنانچہِ فِرعون تہٕ تُہُنٛد قوم پھوٚٹ دٔریاے قُلزُمس انٛدر، موسیٰ علیہ السلام تہٕ تٕہٕنٛدیو تابعو لوٚب نجات۔ آلہِ فِرعونو منٛزٕ یِم با ایمان ٲسۍ، تِمو تہِ لوٚب موسیٰ علیہ السلامس سۭتۍ غرق سپدن نِش نجات۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، عالمِ برزخس منٛز چھِ تِم صُبحس تہٕ شامس نارس برونٛٹھٕ کَنہِ اَننہٕ یِوان، تِمن چھُ وَننہٕ یِوان کہِ قیامتُک دۄہ کیٛاہ یِیِو تُہۍ أتھۍ نارس منٛز دٲخٕل کرنہٕ۔ وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، ییٚمہِ دۄہ قیامت قٲیِم سَپدِ، تَمہِ دۄہ یی حُکُم کرنہٕ، واتنٲیوُکھ فِرعون تہٕ تُہُنٛد قوم سخت عذابس انٛدر۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، سُہ وقت تہِ چھُ قٲبلہِ ذِکر ییٚلہِ مکہِ کٲفِر نارِ جہنمس انٛدر پانہٕ ؤنۍ ہر ہر کرن، توپتہٕ ونن کمزور لوٗکھ، تمن لوکن یم مغرور تو سرکش اس تہی تابع کیا تھی ہوں نار کھانا حصہ اس نش دور کرت قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد مغرور تو سرکش لوک ونک اس سری چھ نارسی مز اس ہرگا تہ کی کرت ہو گڈ کرو اس پانے پانسی بے شک اللہ تعالیٰ کور فصل بندن مز ون ہکن تات فصلس مز بدل سپدت تات فصلس مز آئس سری نری قرار دن وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب تم پت ونن تم سری لوک یم جہنمس مز دزان آسن جہنم کن داروغن تہ منگتو سانہ خاطر خدایس سہ کر کی دہ عذابس مز سہل قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات تم دپن کیا تہ نش نا یوان پیغمبر تہند نن دلیل ہت جہنم کے عذاب نش بچن کھانا طریقہ تو صورت ہیت قالوا بلا تم دپن او یوان مگر تہد مانان قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال تم دپن تور تھی منگو پانے کافرن سفارش کر کافرن سفارش کرنچ ممانات مگر تت منگنس تہ نتیجہ نیرو نیاز کافرن ہند منگن چھ مگر بیکار تو بے اعتبار انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یری تو مدد کران پنن پیغمبرن بیئی بائی مانن دنیچ زندگی اندر بیئی یم دہ گواہ یعنی تم ملائک یم نامہ اعمال لکھان آسن گواہی خاطر تھود وتھن تم دن گواہی پیغمبرن ہند تبلیغچ بیئی کافرن ہند انکارچ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار یم دہ کھ فائدہ دی ظالمن یعنی مشرکن تو کافرن عذر تو بہان پیش کرن تہند خاطر لعنت یعنی خدائے سند رحمت نش دوری بیچ تہند روزن خاطر یچ مکان ولقد آتینا موسی الہدى واورثنا بنی اسرائیل الکتاب ہدا و ذکرا لأولی الالباب بتحقیق تہ بروٹ کور اچھا موسی کلیم اللہ بوڑ ہدایت یعنی تورات بیکر بنی اسرائیل اچھ وارث کتابہ ہند یعنی توراتک اس تورات ہدایت و نصیحت عقل وال گاٹل ہند خاطر بے عقل تمن ووت نمہ کتاب ہند کھ فائدہ تھی موسی علیہ السلام سند پاٹ صاحب سالت وائے تہند امتین اندر یم گاٹل تو عقل تم تران تم کتاب ہز اس تہ عطا کرنا آئی خدمت تو اشاعت بے عقل تم کران ات کتاب انکار فصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار مگر تھی کرو تر پہ صبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ سن وعدہ چھ پوز بیئی منگو مغفرت پنن گناہن ہند خاطر بیئی روزیو تھی تھی کامہ سیت مشغول یم سیت نہ غمس کن التفاتی سپدان آسہ سہ گو کہ تھی اسیو تسبیح تو حمد پنس پروردگار سند خاطر پران شامس تہ صبحس تہ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه بے شک یم لوک بحث تو قزی کران خدائے سندین آیاتن اندر کن دلیل ورائے اس تم نش وچمت آہ تہند دلن اندر چھن کی بڑی می یعنی تکبر غرور ورائے تم یم بڑی می ہند خیال چھ تت ہکن وتھ یعنی سہ سپدن تم حاصلی زان بلکہ گھن تم خار و ذلیل فاستعذ باللہ انہ ہو السمیع البصیر پس منگیو تھی اللہ تعالیٰ پناہ تم لوکن ہند شر نش بے شک اللہ تعالیٰ سوری بوزون سوری وچھون یم لوک انسان ہندس دوبار پید سپدنس انکار کران تم سٹھا بے عقل کیاز لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون آسمانن تو زمینن ہند پید کرن زیادہ بڑ کام انسان دوبار پید کرن کھوت لوکن ہز نظر اندر ییلی بڑ کام کرنس پیٹھ تس پور قدرت چھے لکٹ کام کرن کیا عجائب چھ تس نش مگر باوجود آن چھن اکثر لوکن یہ کات فکر تران وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ول المسیء قلیلا ما تتذکرون بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ برابر چھُنہٕ اوٚن تہٕ گاشدار یِتھے پٲٹھۍ چھِنہٕ برابر تِم لوٗکھ یِمو ایمان أنِتھ رٕژ کامہِ کرِ بیٚیہِ یِم بدکار آسن سٮ۪ٹھاہ کم چھُو تۄہہِ فِکرِ تران ورنہٕ روٗزِ ہِو نہٕ تُہۍ اما تہٕ بدکار ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون قیامت چھِ ضروٗر یِوٕنۍ تمہِ کِس یِنس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شکھا لیکن واریاہ لوٗکھ چھِنہٕ مانان تہٕ پژھ کران کیازِ تِم چھِنہٕ تِمن تمہِ چٮ۪ن دٔلیٖلن اندر تدبر تہٕ غور کران وقال ربکم ادعونی استجب لکم بیٚیہِ چھُ فرماوان تُہُنٛد پروردگار ای لوٗکو مٔنِو تُہۍ مے بہٕ کرٕ تُہُنٛد پرٛٮ۪تھ جٲیِز درخواستہ قبوٗل ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین بے شک یِم لوٗکھ تکبر چھِ کران میانہِ عبادت نِشہِ یعنی مےٚ منٛگنہٕ نِشہِ مےٚ ورٲے بیٚن چھِ منٛگان مےٚ چھِنہٕ پنٕنۍ حاجت منٛگان تِم اتن جہنمس مٔرتھٕے خار گٔژھِتھ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا معبود برحق گوٚو سُے ییٚمۍ راتھ کٔر تُہنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ یُتھ تُہۍ تتھ منٛز آرام کٔرِو بیٚیہِ کوٚرُن دۄہ وٕچھنہٕ خٲطرٕ روشن یُتھ تکلیف ورٲے تُہۍ معاش حٲصِل کٔرِو ان اللہ لذو فلدن الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ فضل کرُن لوٗکن پٮ۪ٹھ لیکن واریاہ لوٗکھ چھِنہٕ یِمن نعمتن ہِنٛز شُکر گُزٲری کران بٔلکہِ چھِ تتھ بدل شِرک کران ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون یہِ چھُ اللہ تعالیٰ تُہُنٛد پروردگار ییٚمۍ سُنٛد ذِکر کرنہٕ آو تِم چیٖز نہٕ یِم تُہۍ پانے چھِوکھ ٹھہراوان سُے چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزُک پٲدٕ کرُن کانٛہہ معبوٗدا چھُنہٕ تس ورٲے توحید ثٲبت سپدنہٕ پتہٕ کوٚت چھِو تُہۍ شِرک کٔرِتھ پوٚت پھیران کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون یِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ برٛوٗنٛٹھِم لوٗکھ پوٚت پھیران یِم سانٮ۪ن آیاتن ٲسۍ انکار کران اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات معبود برحق گوٚو سُے ییٚمۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ کوٚر زٔمیٖن روزنٕچ تہٕ قرار کرنٕچ جاے بیٚیہِ کوٚرُن آسمان ہیٚرمہِ طرفہٕ پچا ہیوٗ بیٚیہِ کٔرنو عطا تۄہہِ صوٗرتھا سۄے صوٗرت کٔرٕن رٕژ صوٗرتھا بیٚیہِ کوٚرُن تۄہہِ رِزق عطا رٕتۍ رٕتۍ چیٖز کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ ذالکم اللہ ربکم یِہوے گوٚو تُہُنٛد پروردِگار فتبارک اللہ رب العالمین پس چھُ سٮ۪ٹھاہ عٲلی شان سُے چھُ عالمیٖنن ہُنٛد رۄب والحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین سُے چھُ ازلی تہٕ ابدی زندٕ روزوُن کانٛہہ معبوٗدا چھُنہٕ تس ورٲے ای لوٗکو پس مٔنگِو تُہۍ سٲری تٔسۍ خٲلِص اعتقاد کٔرِتھ شریٖک مہٕ ٹٲرٲیِو تس کُنہِ چیٖزس اندر عبادت تہٕ بندگی خٲلِص سزا وار زٲنِتھ بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ سٲری حمدُ ثنا سارے خوٗبی چھِ تٔسۍ معبوٗدِ برعکس سزاوار یُس رب العالمین چھُ قُلْ اِنِّی نُحِیتُ اَن اعبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ تُہۍ فرمٲیِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن مُشرِکن کہِ مےٚ آو منع کرنہٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ پرستِش تِمن معبوٗدانہِ بٲتلن ہِنٛز یِمن تُہۍ پرستِش کران چھِو معبوٗدِ برعکس ورٲے لما جاءنی البیناتُ من ربی ییٚلہِ مےٚ نِش میٲنِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ ننہِ دٔلیٖلہٕ واژٕ عقلی دٔلیٖلہٕ تہِ نقلی دٔلیٖلہٕ تہِ وومِرتُ اَن اُسلِم علی رۄبِ العالمیٖن مےٚ آو حُکُم کرنہٕ کہِ بہٕ نُمراوٕ کلہٕ عبادتس انٛدر فقط رۄب العالمیٖنس برونٛٹھ کَنہِ والذی خلقکم من ترابٍ ثم من نُطفةٍ ثم من علقةٍ ثم یُخرِجُکم طِفلًا ثم لِتبلُغوا اشُدَّکم ثم لِتَکوٗنوا شیوٗخا سُہ پروردگار گوٚو سُے ییٚمۍ تُہۍ پٲدٕ کٔرنو گۄڈٕ میٚژِ یعنی تُہُنٛد جدِ اعلیٰ آدم علیہ السلام توپتہٕ تِہُنٛد نسل آبہٕ قطرس توپتہٕ خوٗنہٕ دَتہِ توپتہٕ کٔڑنو تُہۍ بچہِ سٕنٛدِ شکلہِ انٛدر ماجہِ ہِنٛدِ شِکمہٕ أنٛدرٕ توپتہٕ چھُو تۄہہِ زِنٛدٕ تھاوان یُتھ تُہۍ وٲتِو پنٛنہِ جوٲنی ہِنٛدِس وقتَس توپتھ چھُو تۄہہِ زِنٛدٕ تھاوان یُتھ تُہۍ بُڈٕ سپدِو. وَمِن کُم مَن یہِ توفا مِن قبلہٕ، بیٚیہِ چھُ تۄہہِ أنٛدرٕ کانٛہہ اَتھ جوٲنی یا بُجرٕ کِس وقتَس واتنہٕ برونٛٹھٕے مَران. ؤلہِ تبلُغو اجلم مُسما، بیٚیہِ چھُ سُہ تۄہہِ زِنٛدٕ تھاوان یُتھ تُہۍ وٲتِو پنٛنِس مُقرر کرنہٕ آمتِس وقتَس تانۍ. وَلہٕ اللہ کُم تاقِلوٗن، یہِ سورُے کوٚر اَسہِ یُتھ تۄہہِ فِکرِ تَرِ خۄداے سُنٛد توحیٖد، بیٚیہِ یہِ کہِ مٔرِتھ ہیٚکہِ سُہ پروردِگار اَسہِ بیٚیہِ زِنٛدٕ کٔرِتھ ییٚمۍ أسۍ ییٖتیو دورو منٛز گُزٲرۍ. وَلَّذِی یُحیی وَیُمیٖتُ فَإِذَا قَضٰی اَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ، سُہ گوٚو سُے یُس زِنٛدٕ کران تہٕ ماران چھُ. ییٚلہِ کُنہِ کامہِ ہِنٛدِ پوٗرٕ کرنُک اِرادٕ کران چھُ، سُہ چھُ تَتھ چیٖزَس کُن فرماوان سپد، اَتی چھُ سُہ سپدان. اَلَم تَرَ اِلَى الَّذِیٖنَ یُجَادِلُونَ فِی آیَاتِ اللّٰهِ اَنَّىٰ یُصْرَفُونَ، تُہۍ چھِو نا وٕچھان تِمن لوٗکن ہِنٛدِس حالس کُن یِم بحث تہٕ قٔضی چھِ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن آیاتن منٛز کہِ کوکُن چھِ تِم پھِرنہٕ یِوان. الَّذِیٖنَ کَذَّبُوا بِالْکِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یِمو لوٗکو اَپٕے زٲن یہِ کِتاب یعنی قرآنِ مجیٖد، بیٚیہِ یِم معجزٕ یِم ہیٚتھ ٲسۍ سوٗزۍ پنٕنۍ پیغمبر. مُشرِقیٖن عرب ٲسۍ نہٕ کٲنٛسہِ پیغمبرس مانان، تِمن سپدِ معلوٗم برونٛٹھ پہن یعنی قیامتُک دۄہ یۄس نزدیٖک چھےٚ. عزِل لغلالُ فی عناقِہِم وَالسَلاسِلُ یُسحَبُونَ فِل حَمیٖمِ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُونَ، ییٚلہِ غۄل آسن تِہنٛزن گردنن منٛز بیٚیہِ ہانٛکلہٕ یِمن توکن سۭتۍ واٹھ کٔرِتھ آسہِ، ییٚمیُک بیاکھ انٛد آسہِ ملٲیکن ہِنٛدٮ۪ن اَتھن اَنٛدر، یِموٕے ہانٛکلو سۭتۍ آسن تِم کھکرِ پکناونہٕ یِوان جہنم چہِ رسرِ منٛز ترٛاونہٕ خٲطرٕ، توپتہٕ یِن تِم نارس اَنٛدر زالنہٕ. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ، توپتہٕ یی تِمن وننہٕ تِم معبوٗدانہِ بٲطِل کوٚت گٔے یِم تُہۍ خۄداے سٕنٛدۍ شریٖک ٲسِکھ ٹھہراوان، تِم کون چھِو تۄہہِ مدد کرنہِ یوان. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل، تِم دپن تِم رٲوۍ اسہِ، ییٚتہِ چھِنہٕ کُنہِ نظرِ گژھان، بٔلکہِ چھےٚ پٔز کتھ یِہے کہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ کٲنٛسہِ تہِ أزکہِ برونٛٹھ پرستِش کران، یعنی اسہِ سپُد معلوٗم کہِ یِم ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ. کذالک یضل اللہ الکافرین، یِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ کٲفرن غلطی منٛز پھساوان. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہِ سزا چھُ تۄہہِ یِمن کتھن ہُنٛد کہِ تُہۍ ٲسِو دُنیاہس انٛدر ناحق شِرکہٕ سۭتۍ تہٕ کُبرٕ سۭتۍ خۄش گژھان، بیٚیہِ ٲسِو تُہۍ تکبر تہٕ غرور کران. امہِ برونٛٹھٕے آسہِ تِہنٛدِ حق حُکُم سپُدمُت، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، أژِو جہنم کیو دروازو مٔنٛزۍ، تۄہہِ چھُو ہمیشہٕ أتھۍ منٛز روزُن. فبئس مثوى المتکبرین، بس کۭژاہ یتھ جاے چھِ یہِ جہنم متکبرن ہٕنٛز، ییٚلہِ تِمن انتقامن یہِ سزا یی دِنہٕ. فصبر ان وعد اللہ حقن، بس کٔرِو تُہۍ کینٛہہ کالا صبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ چھُ پوٚز. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ییٚمہِ عذابُک أسۍ تِمن وعدٕ چھِ کران تَمہِ أنٛدرٕ کانٛہہ حِصہٕ اگر ہرگاہ أسۍ تۄہہِ ہاوو یعنی تُہنٛدسٕے وقتس انٛدر کرو أسۍ تِمن پٮ۪ٹھ عذاب نٲزِل، یا سُہ عذاب نٲزِل کرنہٕ برونٛٹھٕے نِمووٕ أسۍ تُہۍ ییٚمہِ عالمہٕ منٛزٕ. بہرحال چھُ تِمن واتُن اسی نِش، تمہِ ساتہٕ سپدن تِم یقیٖنن عذابس گرفتار. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بَتَخْتیٖق بیٚیہِ سوٗزۍ اَسہِ واریاہ پیغمبر تۄہہِ برونٛٹھ، تِمو أنٛدرٕ چھِ بَجے تِم یِمن ہُنٛد حال اَسہِ بیان کوٚر تۄہہِ پٮ۪ٹھ مُجمل پٲٹھۍ یا بَتفصیٖل، بیٚیہِ چھِ تِمو أنٛدرٕ بَجے یِہُنٛد حال نہٕ اَسہِ بیان کوٚر تۄہہِ نِش، مگر یہِ کَتھ چھِ سارنٕے اَنٛدر مُشترک کہِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اَدٕ ییٚلہِ خۄداے سُنٛد حُکُم عذابس مُتعلِق واتہِ دُنیاہس اَنٛدر یا ٲخرتس اَنٛدر، تَمہِ ساتہٕ سَپدِ فٲصلہٕ پَزِ سۭتۍ، تَمہِ وقتہٕ روزن اہلہِ بٲطِل اَپٕز زیٖر خسارس تہٕ تاوانس اَنٛدر. اللہ الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ تعالیٰ گوٚو سُہ ییٚمۍ پٲدٕ کٔرۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ چاروٲے یُتھ تِمو أنٛدرٕ باجین پٮ۪ٹھ تُہۍ سوار سپدِو، تِمو أنٛدرٕ باجین ہُنٛد ماز کھیٚیِو. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. بیش تہ خاطر تمن مز واریہ فائدہ بیہ تھی تمن پہ کھست سوار سپدت واتو تمن مطلب تہندین دلن مز آسن والیہ والل فل تہ تحملون بیہ تھی اخ چاروائن پہ بیہ ناون اندر تلن سیر کرنا ویریکم آیاتہ فایہ آیات اللہ تنکرون اللہ تعالیٰ تہ پنہ قدرت نشان ہاوان پنس پردگار سندس کت کت نشانس ہوں تھی انکار کرت یم لوک یم دلائل قائم سپدت تھی توحید نش انکار کران کیا تمن چھنا شرک کی وبالچ خبری افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا تم چھنا پھیرمت ملکس اندر پس وچھن تم کیا سپودمت انجام تمن منکرن ہند یم تمن بروٹ اس شرک کی سبب کانو اکثر منہم واشد قوتا واثارا فی الارض حالانکہ تم بروٹم لوک تہند کھت زیادہ عدد کن بیس تہند کھت زیادہ قوت کن بیس تم نشانن اندر یم تمو زمینس پہ پت کن تروی بج بج عمارت وغیرہ فما اغنان ہم ما کانو یکسبون پس دت نم کان فائدہ تم مال و دولتن اس تم حاصل کران نا اخ سو مال و دولت بکار عذاب نش بچنس اندر فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاسلت من نشواتين پیغمبر نن دلیل ہت تم اس چنگان تت علم ماچس پیٹ بی مدی ترقیات کس علم اس پیٹ بی یمن غلط اعتقادن پیٹ تم اس پیغمبرن ہندن علوم ہدایتن پیٹ اس چھٹ کران فلما راو باسنا قالوا آمنا باللہ وعده وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ پس ییلہ تمو وچھ سون عذاب دوپکھ ون چھ کنس خدایس پس کران بیچ تم سارنی چیزن انکار کران یم چیز خدایس شریک ٹھہراوان فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما راو باسنا پس اوس نہ تم نفع دیون نفع تو فائدہ دیون تہند ایمان انن تمہ سات یم سات تمو وچھ سون عذاب کیا سہ اس ایمانی اضطراری بند چھ مکلف ایمانی اختیری سنت اللہ قد خلت فی عبادہ یہ اللہ تعالیٰ سن دستور قدیم بروٹھ میں زمانہ پہ پن بندن اندر یہ تم پن معمول مقرر کورمت و خسر ہنالک الکافرون یل تہند ایمان نفع دون ثابت سپد نقصانس من رود تم وقت تم کافر تو منکر یہ بش بنی یمن کافرن یم تہ انکار کران چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.